No matter if you're wrong. Musicòpolis, la capital de la música al costat de Kaya i Manila Maniacs i Crazy Love, el teu amor és boig. I'll be by your side, side, side. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música, i et portem els ritmes que marquen la moda en el moment, siguin d'estil ballable, siguin de casa nostra, com Menage a Trobar. El seu més nou tema es diu Amors de Pantalla. Ella no creu en Déu, no espera cap promesa, fa un mes va rompre amb ell. L'estima estava ofesa des d'aquest silenci. Guanyar encanteri. Ell té un fill petitet de poc més de 10 mesos. Ja fa dies que no el veu. Un ex-dona amb altres interessos viu pel seu somriure. Amb el que somia. Amors, amors de pantalla, jocs de matinada. Amors, amors de pantalla, jocs de matinada. Quan ella va esborrar aquell any ple de viles a d'un cuit es van trobar. Perduts en sa sordesa, temptant ses delícies. Juguen a carícies entre sa soledat. Sa porta de darrere i en gela sa ansietat. Perduda sa carrera, guanyant confiança. Els queda s'esperança. Amors, amors de pantalla, jocs de matinada. Amors, amors de pantalla, de porca fondària. Amors de pantalla, jocs de matinada. Amors, amors de pantalla, jocs de matina. Tot és un somni, tot és mentida. I ho escap, t'ho diu el cor, tot és mentida. Tot és un somni. Cap, t'ho diu el cor, tot és mentida. Amors, amors de pantalla, jocs de matinada. Amors, amors de pantalla, de poca fondària. Amors de pantalla, jocs de matinada. Amors, amors de pantalla, jocs de matinada. Agafa una cançó i fes-la una altra vegada al teu propi estil i ritme. En Marc Pinyol és un bon DJ que fa un remix del tema de Cut Your Hair anomenat Utah in Pictures. Musicòpolis, la capital de la música, amb la millor música nacional i internacional. Te fuiste y me dejaste solito, como barquito en el mar. Voy a seguir tu sendero, quiero llevarte hasta el cielo. Te lo juro que te quiero, sé que te voy a encontrar. Sus ojos son caramelos. Te fuiste y me dejaste solito. Els ritmes llatins ens acompanyaven amb aquest espai amb la música de Tito el Bambino. La cançó era El Barquito, des del seu àlbum Invencible, la cançó original de Luis Berrios Nieves. I aquesta cançó és de Lonely Drifter Karen, amb Appetit, des del seu àlbum Pouls, la cançó de Marc Melià, Sobre Vies. April, des d'Eslovènia, My FB Song. Segment de Musicòpolis que acaba. Tot el que comença acaba d'una manera o una altra, però nosaltres preferim acabar amb bona música. Després d'April i My Facebook Song, una cançó dedicada al Facebook, acabem amb aquest extended mix del tema El Summer, un estiu sense fi a càrrec de Oceana. We'll be right back.